Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі Радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне. Вітаю. І Віталь Цыганкоў. Віталь, добры вечар. Добрый вечар. Паважанае гаспадарства, мы з калегамі ў прямым эфіры, так што можаце задаваць нам пытанні, выказваць свае меркаванні. Ну, а тэма нашай гутаркі і візіт Владзіміра Пуціна і яго перамовы з Александрам Лукашэнкам. Гэта, здаецца, сёмая ці восьмая іх сустрэча ў гэтым годзе, але апошні раз Пуцін быў у Беларусі толькі ў 19-м годзе. Праз 3 гады он ізноў прыехаў у Беларусь. Чаму? Напярэдадні гэтай сустрэчы выказваліся меркаванні, што, а можа быць, вот, дадуць беларускаму войску загад ісці ў наступ, а можа далучаць Беларусь да Расіі. Што-небудзь з гэтага атрымалася, Валер? Я думаю, что сапраўды самые апокалиптичные, самые алармистские прогнозы на конт некой такой историчной встречи, в вынику якой будут приняты некие такие вельми важные радикальные решения, хоть за все это не справдилось. Думаю, что визит носил больше такой политично-символичный характер. Это была пэўная дэманстрацыя моцы саюзніцтва. Ось гэта была такая спроба падтрымаць, аддзячыць Лукашэнка за тое, што ён фактычна стаўся адзіным саюзнікам Расіі. І Пуціну ў пэўным сэнсе камфортна. Бачите, вот на саммит G20 Путин не поехал, вот там ему некомфортно. А вот у Минске он приехал и привез с собой невеликую делегацию. И, соправды, с уликом того, что там было шмат людей, которые отказывались за экономику в России, соправды, обмерковывались там важные экономичные питания, глубоковых отношений. Ну, а то, что присутничал министр обороны и министр замежных справ России, разумело, обмерковывались и военно-политичные пытания, пытания замежной политики. Ну, и, мусить, перш за все, война в Украине, хоть эту тему обоих боки старанно имкнулись обысти. Небыто побач с нигде кровопролитная война, у якой обедзве краины удельничаюць. Шмат казали про футбол, шмат казали про космос, про супрацоўніцтва атомной энергетики и так далее. А вот война неяк, як бы, ей нема. То бок, ну, была некая такая спроба створить параллельную реальность, якая, ну, якую створают, до речи, державные медии России и Беларуси, и вот в этой параллельной реальности, ну, и спробуются ныне иснавать, и хочут доказать, что вот именно такая реальность, а не та, якая есть на самом деле. Віталь, сапраўды, вот пэўны такі кантраст, справа ў тым, што Лавроў сёння сустрэўся са сваім, як бы, новым калегам, з цёзкай Сергеем Маленікам, і пасля гэтага выступ Лаврова быў вельмі агрэсіўны. Ну, скажам так, як звычайна ў Лаврова, што правільна вот жыццё паказвае, што трэба было эту спецыяльную ваенную аперацыю пачынаць, конец света однополярного, обвинувачивание на адрес украинцев, что они, значит, знищают цивильное насельство. А и на пресс-конференции Лукашенко и Путина, и под час размовы, соправды, эта тема практически не закраналась. Один я Лукашенко так сказал, что, ну вот, Захад, прокси, война руками украинцев. Ну, хіба і все. Про Захад, правда, было сказано, что вот мы, дякаваць Богу, значит, отримали магчимость кіраваць самолетами, якія могуть нести ядерную зброю, дякую, Владимир Владимирович. Отримали Іскандери, С-400, але про, власне, як би, Паўднёвый фронт, молчали все, потому что что-то ховали, Виталий? Ну, мы не ведаем, доведаемся, Максим, документов, але, конечно, это было подкреслено, как бы, на вот на пресс-конференции, в попередних заявах, что вот войны нібыта вакол нема, хто б людзі з якога-небудзь там будучыні будуць глядзець гэтую прэс-канферэнцыю, калі ім не скажуць дату, то ні за што не загадаюць, што адбываецца ў снежні 22-го года, пра вайну ніякую згадкі. Калі вы пачатку сказалі пра Лаврова, то да, я адразу хацела адрываць рэплікай, што мы жыем такі парадаксальны час, калі дыпламаты гучаць часам больш расійскія дыпламаты, больш жорстка, чым там прапагандысты ці расійскія ваенныя. І гэта такая адметнасць, калі вось памяняліся ролямі, і Лавров на сябе менавіта бярэ ролю нейкага умоўнага Салаўёва, менавіта нейкага такога прапагандыстка і запалохвацеля. Што тычыцца вось яшчэ раз, чаму не гучала вайна, то ну мне здаецца, было падкрэслена, што тэма гэтых перамоваў, напэўна, магчыма, і была асноўнай з таго, што самі кажуць кіраўнікі дзяржаваў, то гэта менавіта эканоміка. Мы сказалі, Лукашэнка сказаў, што дамовіліся па цэне на газ. Дарэчы, смешна, калі Пуцін і Лукашэнка весь час кажуць пра рост таваразварота і што дасягне там рэкордныя 40 мільярдаў. Ну, я это памятаў, але на сялякі выпадак праверыў лічбы. Рэч у тым, што ў 2012 годзе таваравароот паміж Беларусію і Расіяй быў ужо 43 мільярды даляраў. Потым ён весь час падаў, розныя былі крызісы, вось, і ў 21-м ён зноў вернуўся на 40, зараз яны збіраюцца там, ну, зноў каля 40, але гэта максімум яны дабіраюцца да ўзроўню 2012 году. З уліком інфляції долара это ніякое, ну, скажем, мягко, недосягнення. Тим більше на фоні того, що просто товарозворот Білорусі зараз перенакеровується на Росію, і Росія займає все більше місця за кошт гэтага, і досягаються гэтые лічбы. Так що от гэтые, конечно, риторичные похвальбы, вони просто на фоні того, що було на самой справі раней, то гучать доволі, ну, вартые жалю. Валер, а вот як вы расценили бы, як оценили такую вот горячую, как бы, про суверенітэтную риторику Лукашенко? И он, причем, про гэта пачаў яшчэ да сустрэчы, здаецца, за дзень, сабраў нараду, і галоўны, як бы, меседж был: мы не аддадзім суверэнітэт. Мы не дозволим, так сказать, там на яго замахвацца. І сёння так само, што наші ворогі, вот беглые, значит, іх там заходники вучаць казаць, што, ну, у нас суверенітет адберут, а, ну, Путін сказав, да мы не собираемся. А, власне, як бы, чому Лукашенко так это вот, як бы, устурбовало? Ну, мало ли что, так бы мовить, клевещуть там беглые. Так, да. Ну, бачите, у кого что болить? Это вельми болючая для Лукашенко тема. Шмат якія замежные политики, замежные политологи, белорусские незалежные меды кажут, что Беларусь тратит суверенитет, что вот тут российские войски находятся и ведут себя так, как хотят. Ось, і ось керівники опозиції, той же Павел Латушко, потребує признати Білорусь окупованою країною і так далі. І для Лукашенка це вельми хваравіта, бо гэта ж слухають, гэта чують чиновники, номенклатура. Ось, і вони починають оглядуватися і задумуватися, так, що ж далі відбувається, може вже і пора господаря міняти. Вось, уже глядзець на Москву, вось, і для Лукашэнкі гэта вельмі балючая тэма. І таму ён і напередадні візіту, і сёння, і раней так перыядычна пра гэта ўзгадвае, і спрабуе даказаць, што ўсё нармальна з суверэнітэтам. То бок, сам факт, што даводзіцца даказваць існаванне суверэнітэту, гэта вельмі паказальная сітуацыя. Ось, ён сам бачыць, што гэты суверэнітэт, як бы, ўсё больш і больш, ўсё менш яго застаецца. скажем так. Вот. І таму Лукашенко про гэта і кажа. Гэта, дарэчы, асаблівасць психологічнага характару Лукашэнкі. Калі ён нешта яго вельмі моцна баліць, то ён пра гэта бясконца паўтарае нават у сітуацыях, калі яно не зусім дарэчы, як пра тых жа беглых, ён на любой нарадзе пра іх гаворыць, бо сапраўды гэта баліць. Ну от суверэнітэт гэта тая самая тэма балючая, якая для яго вельмі хваравіта, і ён пра яе гаворыць. Я выписывал літаральна цытаты з прэс-канферэнцыі Пуціна Лукашэнкі. Мне здаецца, што часам не трэба не будаваць ніякіх канспіралагічных тэорый, просто трэба уважліва слухаць, што гаворыць, асабліва, ну, калі, так сказаць, нават там па некаму, што называецца body language, па целу можна зразумець, што па выразу можна зразумець, што гаворыць даволі шыра. Так вот Пуцін так даволі простадушна казаў: "У Расіі нет заінтарэсованасці каго-то паглашаць, просто нет целесаобразнасці в этом". Ну, вось так. Не таму, што мы такія дэмакратычныя, ну просто вот нема вот некіх там целесаобразнасці. І Лукашэнка казаў пра тое, што мы не ў стане самі забяспечыць сваю незалежнасць. Вось нам великий сябр нам допомагає. Зачем нас поглощать? Мы во всем идем навстречу России по любым вопросам. Ну, от реально, скажем, добрый отказ на гэтае пытанне. Ну, калі повсюль молодший брат допомагає, все робить, что треба в геополитическом, стратегическом сенсе. Навод уже не дозволяясь я неяк там... Ну, после аннексии 4 областей, так сказать, слово про то, что мы никого не поглинаем, не гучать так. Ну, ось тады было по-іншому. Тады гэта, калі вы памятаеце, мне здаецца, такая была абарончая рэакцыя Пуціна ад настырнасці Лукашэнкі. Ну, калі ты там лезеш з прапановамі там знізіць цэну, то давай ступай там, скажу. Ясна, што напэўна і тады Пуцін не меў гэта на вазе, маецца на вазе як канкрэтны план. А мелась на вазе гэта, ну, менавіта, каб, ну, не прыструніць Лукашэнку, раз ты такі у нас інтэгратар, то давай ім ступай абласцямі. І трэба сказаць, што свой эфект гэта мела, паколькі, ну, лукашэнкаўскія планы там з шапкі Манамаха, менавіта з прыходам Пуціна, яны скончыліся. Видаль, а вот как вы лечите, не может сам этот вот визит, я еще раз повторяю, как бы раз в 3 года, я кажу, обещанного 3 года чекают, ну, спроба, что называется, залагодить эго Лукашенко. Бо я думаю, что Путин так само разумеет, что Лукашенко... Нават сярод сваіх, ну вот адчувае, што як бы то хто ж тут старшой, і як бы так вот зрабіць такі жэст, да не, ну вы ж таксама кіраўнік дзяржавы, вот я да вас прыязджаю. Это не шмат каштуе, але ну вот як бы для Лукашэнкі это важна вельмі. Для яго як бы волі да ўлады. Пагаджуся з Валерым, які пачатку казаў, што гэта такі рытарычна-палітычны жэст. Ясна, што ўсе пытанні можна было вырашаць па-іншаму. Я думаю, Лукашэнка таксама Пуціну кажа, ну не парадак, ну я там да цябе колькі разоў езджу, як, так сказаць, салдацік па закліку, выбігаю на плац адразу, як мяне клічуць. Ну, хоць ты да мяне хоць раз прыедзь, там, пакажам народу, як мы сябруем. То бок, ну, а Пуцін сказаў, ну да, ну там, он, кароче, калі ў нас навагодняя калядная тэма набліжаецца, то вось такі Дзед Мароз з Расіі, Саша добра сябе паводзіў, вот можна яму падарункі прыехаць тут, сказаць, паказаць сваю єднасць, паказаць, што добра сапраўды паводзіць, што нічога яму не пагражае, ніякіх там вот гэтых амерыканскіх і беглых канспіралагічных тэорыяў, што нібыта Расія хоча Лукашэнку зняць, ніякіх няма, на самой справе мы паважаем, но ўсё гэта вось для публікі. А я не адмаўляю, што ўсе гэтыя канспіралагічныя тэорыі Пуцін як сапраўдны кадэбіст, які ўмее проста хлусіць у твар і які гэтаму навучаны, і на самой справе, ну, як мы бачылі пра Украіну і пра Крым, як ён умее абсалютна, ну, нахабна хлусіць, вось, што называецца, на чыстым боку. Зусім не выключаю, што все гэтыя канспіралагічныя тэорыі там в Крымлі абмяркоўваюцца на самой справе, ну, просто да іх пра пакуль не прыйшоў час, бо, як сказал Пуцін, нет целесаобразнасці на дадзены момант. Да. Ну так. Валер, ну а вы скажите, вот я еще раз повторяю, были такие перастероги. Ой, Путин приедет, значит, долучит Беларусь. Ой, Путин приедет, значит, загадая, все, мы идем в поход, все, как бы войски идут. Але это вот так, то, як прайшла эта сустрэча, оно выключае тыя варыянты. Ну, можа, не заўтра, но праз месяц, праз два, праз тры. Ці это все равно это застаецца, як дамоклаў меч? Ну, теоретично, короче, такие небезпеки заховываются. Но проблема у тым, вось сапраўды, сёння для Путіна нема мэтазгоднасці далучэння, палітычнае далучэння Беларусі да Расіі. Путін робіць стаўку на паступовае, крок за кроком, нават схаванае, так сказаць, страта Беларусі свайго суверэнітэту на карысць Расіі. Вось гэтыя працэсы ідуць даволі хутка. Асабліва з пачатка вайны гэтыя працэсы паскорыліся, і таму Пучну не патрэбен, так сказаць, некія такія радыкальныя палітычныя крокі, і ён бярэ вось такой паступовасцю. Вот. То есть ўсё ідзе добра для Расіі, для Пуціна, і навошта рабіць некія крокі, якія могуць выклікаць наступствы, скажам так, адмоўныя для Расіі. Что тычыцца удзелу ў вайне? Ну, я думаю, што гаворка ішла пра больш актыўны удзел Беларусі ў гэтай вайне. Не абавязкова гаворка ішла пра ўступленне беларускіх вайскоўцаў там на тэрыторыю Украіны. Магчыма, гаворка ішла пра некія больш, скажам так, такія другасныя рэчы, як падтрымка інфраструктуры расійскага, магчыма, наступу там. Полігоны, там аэродромы, самалёты абслугоўвання, транспарт, чыгунка, госпіталі і так далей. Вось такія рэчы, я думаю, цалкам абмяркоўваліся, і тут Расія, думаю, дасягнула пэўнага паразумення і атрымала тыя вынікі, якія хацела. Віталь, а вот ці магчыма, што вот эта паездка была такой, ну, как бы з асаладжэннем, скажам, горькай пілюлі. Бо калі войска пайшлі ў лютым, то, як мы памятаем, не толькі ў Менску, не толькі ў Маскве, но і ў некаторых заходніх краінах, сталіцах меркавалі, што, ну, тры дня. За три дня, а это такие гоноровый марш до Крещатика. Ну, и тогда Лукашенко можно было, ну, просто сказать, знаете, Александр Григорьевич, вот такое дело. Вот. Потому что, ну, это, я кажу, это воспринималось как прогулка. Зараз, коли российские войски, навод коли одни, без белорусских, пойдут с полночи на Украину, это будет не три дня. І Лукашенко ведае, чаго гэта каштавала тады, якіх санкцый, якіх мераў абмежаванняў, і ведае, што і будзе зараз. І магчыма, ну вот, так сказаць, прыехалі, сказалі, што, ну, разумееш, інакш не атрымліваецца, ну вот я зато да цябе раз тры года прыехаў. Такое можа быць, што самае галоўнае сёння прагучала за кадрам. Ну, гэта так, безумоўна, самае галоўнае было за кадрам, а яшчэ пасля прэс-канферэнцыі пайшлі на нешта муляцца, хаця мы кожны раз, я ж кажу, хацел ужо паранізіраваць пра тое, што па нейкай схеме ідзе, ну, ў нашым асяроддзі палітычна актыўных людзей, там Пуцін з Лукашэнкам сустракаецца, кожны раз чакаюць чагосьці гістарычнага, ну, не здараецца кожныя 2-3 месяцы чагосьці гістарычнага, не можа быць. Нават цяжка прыгадаць, каб штосьці было вот такое сур'ёзнае, каб сустрэча закончылася. Якраз бы аб'яўлялі там, ну, вот пра саюзную дзяржаву, то гэта часам не на сустрэчы бывала. Ну, карацей, такія чаканні, ну, это можна разумець ад СМІ і, ну, скажам, аглядальнікаў, але, ну, яны трошкі кожны раз нават уже выклікаюць іронію. Але вот наконт вашай версіі, што сапраўды зараз зрабілі такую міну, што все мірно, спакойна, на самой справе дамовіліся, што все-таки будзе напад з тэрыторыі Беларусі, тут, ну, скажам, гэтую версію нельга цалкам адмаўляць, і мы ўжо навучаныя пасля лютаўскіх падзеяў, мы цяпер будзем сачыць за нейкімі, ну, падзеямі там тым же на военным аспекце, то что асабліва украинская разведка, заходняя разведка вельмі добра сочыць, і по гэтым можна будзе відаць, таксама можна будзе відаць по некаторых заявах Лукашенко абавязкова что-небудзь такое прагаворыць, что дасць нам ну некія падазрэнні і магчымасць гаварыць про такі варыянт. Ну але в любым выпадку я вот рызыкую заставацца пры сваім меркаванні, што калі расейцы нападуць все-таки, ну, па-першае, абсалютна ніякага поспеху там в сэнсе захопу Києва не будзе, в сэнсе нападзення будзе атягваць украінскія сілы, вось, з уліком таго, як зараз Україна падрыхтаваная, ну, там ніякого поспеху не можа быць ні хуткага, ні вогулі. Ну, а другое, што нават калі нападуць расейцы з тэрыторіі Беларусі, то знову-таки Лукашэнкі вельмі непажадана, то беларускія войскі в гэтым не будуць удзельнічаць. Удзел вайне это таксама і представление своей территории, это и там починка техники, и лечение пораненных, все это так само можно воспринимать, как удел войне. Но але на сегодня сдается, что есть разумение Лукашенко и Путина, что именно досылание белорусских войск на территорию Украины, это катастрофа политическая для Лукашенко, и Путину это не так уже и потребно. Добре, дякую великі Віталь, дякую великі Валер. Ну, а як події будуть розгортуватися далі, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Подкасти «Радіо Свобода». Гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Ганна Соус. Добры дзень, і сёння мая суразмоўца, дактарантка фемінісцкіх гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк. Добры дзень, Вікторыя. Ганна. Я прапаную пагаварыць пра ваша даследаванне пра распаўсюд хатняга гвалту сярод беларускіх жанчын за апошнія 12 месяцаў. І перш чым вы агучыце асноўныя высновы даследавання, я хачу тэзісна абазначыць сітуацыю. У Беларусі няма закону о папярэджанні хатняга гвалту. Была падрыхтаваная канцэпцыя закону о папярэджанні хатняга гвалту, яна была згорнутая рашэннем Лукашэнкі ў 2018 годзе. У Беларусі пасля 2020 года ўжо няма арганізацыі, якія займаюцца дапамогай ахвярам хатняга гвалту, як і не засталося арганізацыі, якія ўздымаюць гэтае пытанне ў публічнай сферы ў Беларусі. Вікторыя, найперш раскажыце, якім чынам вам удалося правесці гэтае даследаванне сярод жанчын у Беларусі, улічваючы цяперашнюю сітуацыю нават суцэльнага гвалту і тэрору ў Беларусі? Я, наверное, хотел бы, в принципе, добавить в контекст, в котором сейчас живут женщины Беларуси, то, что нету закона, безусловно. Были приняты поправки в 2022 году в закон о профилактике правонарушений. И из хорошего было дано определение тому, что такое домашнее насилие. Но оно не предусматривает такой вид насилия, как экономическое насилие. Это, конечно, его большой недостаток. К другим недостаткам существующим. И, как ни странно, там говорится о традиционных ценностях. А важно понимать, что именно традиционные ценности являются проявлением, в общем-то, и поддержанием патриархата. В общем-то, именно почему и существует гендерно-ориентированное насилие. Если говорить, как удалось провести исследование, безусловно, это был такой определенный вызов. Не только потому, что есть в целом ситуация насилия, государственного террора в Беларуси, но потому что, в принципе, такие исследования очень тяжело проводить, потому что, в первую очередь, необходимо обеспечить безопасность женщин. И это было, наверное, первоочередной задачей, которая была... Ну, я поставила перед собой, потому что, конечно, безопасность в приоритете. То есть можно пожертвовать какими-то, например, меньше собрать данных, меньше просить женщин, но это должно происходить в безопасном формате, потому что мало того, что действительно существует стрессовая ситуация, потому что, в принципе, в Беларуси об этом тяжело говорить, а с другой стороны, потому что мы знаем, что очень много женщин живут вместе с домашними агрессорами, и если агрессор увидит, что женщина участвует в таком опросе, то, конечно, это небезопасно для ее здоровья и для ее, может быть, даже жизни, ее домочадцев. Исследование проводилось онлайн. И это тоже дополнительная, скажем так, сложность, потому что если вживую, вот когда мы проводили исследование в 2018 году репрезентативное, то, конечно, если интервьюерка приходит домой и видит, что женщина живет в небезопасной ситуации, она сворачивает исследование, даже не озвучивая, о чем идет речь. Онлайн такой возможности нет, поэтому, конечно, было проведено несколько этапов, которые бы позволяли обеспечить эту безопасность. С одной стороны, с другой стороны, конечно, было необходимо отсеять участников мужчин. И, как ни странно, 11% мужчин попытались заполнить эту анкету. Конечно... Чекайте, хвилиночку, вы попробовали за женщин заполнить анкету те сами? Анкета рассчитывалась только на женщин. То есть только женщины должны были заполнять, об этом очень четко говорилось в начале анкеты. То есть все вопросы были направлены на женщину, но мужчины бы пытались это сделать. Скажем так, я поставила некоторые так называемые вопросы-ловушки, которые позволили вычислить мужчин и отсеять их. И 11% это очень много. Это не статистическая погрешность. Это говорит о том, что, на мой взгляд, мужчины, которые имеют в себе, скажем так, черты агрессоров, то есть которые желают проконтролировать, что происходит, может быть, чем занимается женщина. И, скорее всего, именно такие мужчины попытались заполнить анкету. И давайте перейдем до самого головного. Какие основные высновы доследования? Давайте коротко попробуем самое головное сформулировать. Да, во-первых, исследование проводилось исключительно в отношении насилия со стороны интимного партнера, с которым женщина была последние 12 месяцев. То есть это может быть любой партнер, текущий партнер интимный, с которым они расстались, но были в отношениях 12 месяцев. Причем неважно, жили они, либо не жили, либо просто встречались, потому что домашнее насилие может быть более широко воспринято, потому что это еще насилие со стороны, например, родителей или родственников, типа братья или дяди и так далее. То есть это исследование было исключительно со стороны интимных партнеров. Но один вопрос, который был задан для того, чтобы понять в целом ситуацию, насколько женщины боятся насилия физического и сексуального в принципе. И оказалось, что 50% женщин за последние 12 месяцев испытывали беспокойство, что они могут подвергнуться насилию в целом со стороны любых мужчин. То есть это могли быть сослуживцы, это могли быть коллеги по учебе, текущие, настоящие, прошлые партнеры и так далее. Но и один вопрос был в отношении того, боялись ли женщины насилия со стороны представителей силовых структур. Здесь, конечно, просто показатель зашкаливает. То есть из 50% женщин, поучаствовавших в опроснике, 82,3% женщин боялись насилия со стороны представителей силовых структур. Причем этот показатель равномерно распределился между женщинами, которые проживали в Беларуси, проживают в Беларуси, и те, которые уехали из Беларуси после августа 2020 года. Это тоже такой достаточно серьезный показатель, на мой взгляд. В целом, со стороны интимного партнера подверглись насилию за последние 12 месяцев 44% женщин. И да, наверное, здесь тоже стоит уточнить, что насилие изучалось по следующим параметрам. Это физическое насилие, сексуальное, психологическое, которое включало и один из вопросов по эмоциональному насилию, онлайн-абьюзу и сталкингу, и также по контролирующему поведению и финансовое насилие. И получилось, что только 56% женщин в целом не подвергались насилию. Причем этот показатель тоже опять-таки равномерно распределился между теми, кто... нельзя сказать, что женщины, которые живут в Беларуси, больше подвергаются, или те женщины, которые уехали. То есть примерно одинаковое количество женщин подвергаются в целом насилию. А, Виктория, вы почали градацию типа ухвалту. Поводле вашего доследования, вот який тип наибольш спознаюсь белорусский, який тип ухвалту? Те не вот это экономичный, який был не включены у поправки до законодательства, який приняты у Беларуси? Да, если мы будем говорить, допустим, про психологическое насилие в целом, исключаем туда онлайн-насилие, сталкинг, контролирующее поведение эмоциональное, тогда это будет психологическое насилие. Но если мы говорим, рассматриваем отдельно вот по таким категориям, потому что иногда в методологиях их отдельно рассматривают, то тогда, конечно, экономическое насилие – это то насилие, которому больше всего подвергаются женщины в Беларуси. Ну, в целом, комбинация, скажем так, вот экономического и психологического насилия – это то, с чем больше всего сталкиваются белорусские женщины. Физическое сексуальное насилие – это примерно один... Комбинация, скажем так, физического и сексуального насилия – это примерно 1% женщин. Но в целом... Можно тоже разбить, наверное, я не знаю, по категориям, потому что, с одной стороны, нельзя рассматривать женщин как одну такую большую гомогенную когорту. Безусловно, женщины отличаются, женщины, которые живут в городе, женщины, которые живут в каких-то региональных мелких городках или селах, они будут, может быть, больше одним видом насилия подвергаться, женщины старшего и младшего возраста другим. Например, именно экономическое насилие будет подвержено больше всего женщины, девушки 18-19 лет и 40-54 года. При этом, например, именно контролирующее поведение со стороны партнера испытывают также женщины возраста 40-44 и 50-54 года. А, Виктория, я хотела вас запытаться, вы згадали даследование, кое вы проводили у Беларуси ранее, и гэта, ясно, что крыху методика была розная, и вы на гэта робили оговорку, накольки изменилась ситуация, ти изменилась? Да, смотрите, в 2018 году действительно проводилось исследование, оно очень хорошо проводилось по методологии ВОЗ. Оно проводилось во многих странах мира, в том числе в Беларуси. И оно измеряло по двум показателям основным. То есть за весь период жизни женщины и за последние 12 месяцев. За весь период жизни, конечно, если мы посмотрим, показатели намного хуже и выше домашнее насилие. То есть, вернее, наоборот, меньше будет домашнее, скажем так, каждая третья женщина подвергалась. Но за 12 месяцев этот показатель будет выше. Например, как в нашем исследовании, 44% женщин. То есть это можно с натяжкой сказать, каждая вторая. И примерно то же самое было в исследовании 2018 года. То есть тенденции, они прослеживаются. Другой вопрос, что тогда не измерялось такие виды насилия, как насилие онлайн. Особенно с COVID, когда мы все перешли на онлайн, это стало более актуально, и поэтому, конечно же, я тоже включила эти вопросы. Плюс, если говорить про разницу, безусловно, то исследование было репрезентативным, то есть его можно было распространять, генерализовать на все женское население. Здесь у нас, конечно, больше показать тенденции, но и цель была, конечно, потому что мы сейчас, в принципе, мало очень говорим про домашнее насилие, потому что, в принципе, в Беларуси существует государственное насилие, террор, то женщины как-то уходят на второй план. Ну вот и как раз я хотела вас про это запытаться. Ну, вельми многие, слухаючи нашу размову, могут сказать, что теперь та сапраўды беспрецедентных гвалт уживается до всех людей в Беларуси, не только женщин, и до детей, и для подлетков, и до пожилых людей. Чому важно акцентовать увагу менавіта на гвалт супраць женщин? Як невырашенность этого пытания у минулым уплывая на распаўсюд гвалту увогуле, не только хатнего? Ну, надо понимать, что, в принципе, существует, да, действительно, гендерное государственное насилие в отношении всех, но женщины, плюс ко всему, еще подвергаются гендерно-ориентированному насилию. Именно потому, что они женщины, потому что существует в целом патриархальный строй, и мужчины используют насилие как способ установления власти и контроля над женщинами. Скажем так, здесь в любом случае существует связь, если, допустим, пока очень сложно показать это в цифрах, между государственным насилием и физическим. Но когда я использую качественную методологию, то есть в интервью и в фокус-группах с женщинами, то эта связь лучше прослеживается, чем когда мы говорим про цифры. И в целом, скажем так, патриархат и патриархальные ценности и использование насилия в целом в отношении людей оно может быть только решено с помощью того, когда предпринимаются целенаправленные действия для установления гендерного равенства и гендерного мейнстриминга. Но пока этого нет. Я и журналисты «Свободы» робили шмат матэрыялаў пра сітуацыю з хатнім гвалтам Беларусі. Якраз у той перыяд, калі рыхтаваўся законапраект папярэджання хатняга гвалту. І тады я памятаю інтэрв'ю з Вольгай Гарбуновай, кіраўніцай Радзіславы, прытулку, шэлтару, які ўжо закрыты. І я ее попрасіла перафармуляваць патрыархальную формулу «б'ёт, значит, любит», «б'е, значит, кахае». А яна ее перафармулявала на той час «б'е, значит, сядзе». Цяпер гэтая формула ў Беларусі мала рэальная, а ўсё ж якія вы бачыце спосабы змены сітуацыі ў справе хатняга гвалту вот у цяперашняй вельмі складанай сітуацыі? Ну да, очевидно, что, конечно, первое это решение должна быть политическая воля для того, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. Например, мы видим позитивный пример Украины, когда буквально в одночасье было принято решение о ратификации Стамбульской конференции, и буквально в одночасье, можно сказать, негативный пример Турции, когда они решили выйти из Стамбульской конвенции о предупреждении всех форм насилия в отношении женщин и девочек. А в Беларуси, к сожалению, да, пока нам об этом говорить не приходится, хотя даже было в тот период подготовлены и анализ законодательства о готовности Беларуси в вхождении в ратификацию Стамбульской конвенции, но пока это все, конечно, лежит на полках и неприменимо. На мой взгляд, что можно делать сейчас, это информировать общество о этой проблематике и как раз-таки информированием, наверное, в рамках именно внутри страны это тяжело делать, наверное, это можно делать для тех организаций, которые не находятся в Беларуси сейчас. Это более безопасно и таргетировать, ну, то есть непосредственно направлять эту информацию на мужчин и женщин в Беларуси, потому что очень важно, чтобы именно мужчины пересмотрели свой подход в отношении домашнего насилия и гендерного равенства. То есть недостаточно только женщин информировать, что такое домашнее насилие, и что при первых признаках стоит обращаться за помощью и, собственно, по возможности уходить из таких отношений. Но без того, чтобы мужчины меняли свое отношение, конечно, мы не можем решить эту проблему. Соответственно, как раз вопрос информирования очень важен в этом смысле. Тут, конечно, питание не до вас, як доследчица. Вы кажете, что калі ёсць гвалт, то трэба звертацца па дапамогу і сыходзіць. Сыходзіць, гэта зразумела, што таксама даволі цяжка. Куды можна звертацца цяпер па дапамогу ў Беларусі жанчынам? Только 1% женщин, которые, опять-таки, здесь неважно, находятся они в Беларуси или не в Беларуси, обращались за помощью. При этом 2% женщин, они боялись обращаться за помощью, и они боялись именно реакции партнера, если он узнает, что они обращались за помощью. То есть сейчас женщины решают вопросы с домашним насилием с помощью психологов, психотерапевтов, находят свои собственные ресурсы для того, чтобы, ну, то есть какую-то силу внутреннюю для того, чтобы выйти из таких отношений. И только 4% женщин решили вопрос с домашним насилием после того, как партнер понял, что так не стоит вести, и изменил свои отношения. Куда можно обращаться? Как раз тоже вот в анкете я особое внимание уделяла вопросам безопасности. В конце я перечислила возможные адреса, по которым можно позвонить, обратиться по странам различным, потому что понятно, что белорусские сейчас живут не только в Беларуси. В Беларуси еще есть некоторые организации, которые помогают, например, СОС «Детские деревни». Если я не ошибаюсь, они помогают больше тем, у кого есть дети, потому что, в общем-то, соцдетские деревни, понятное название. Из, как вы ранее говорили, негосударственных организаций, наверное, пожалуй, больше никого не осталось. По-прежнему существуют ассоциационы, но, как и ранее, женщины боялись обращаться зачастую за помощью, потому что если есть дети в семье, то они автоматически становились ситуацией СОП. И если они не решали вопрос с агрессором, то была вероятность того, что дети будут изъяты из семьи. Поэтому, наверное, вариантов остается немного, получать психологическую, юридическую помощь по тем горячим, может быть, линиям, чат-ботам, которые существуют, которые ведутся не в Беларуси, но в Беларуси, безусловно, могут обращаться. Например, есть даже, скажем, российский ресурс «Останови насилие». Они сделали такой хороший сайт, в который могут обращаться любые русскоговорящие женщины, украинки, белорусские, россиянки, которые живут за рубежом. Но, к сожалению, не в самих странах. А скажите, калі ласка, як шмат даследчыц, як вы цяпер працягваюць займацца гэтай тэмай, знаходзячыся не ў Беларусі? Наколькі гэтая тэма пад увагай даследчыц, тых, што вымушаны былі з'ехаць, вымушаны былі спыніць сваю працу? у Беларуси? Про домашнее насилие или про гендерную тематику? Дадзены выпадку про хатні гвалт. Про гендерно ориентированный гвалт, так скажем, правильней. Мне кажется, не очень много. То есть я знаю больше исследователей, которые занимаются гендерной тематикой в различных аспектах. Но чисто домашним насилием я не уверена, что могу назвать и вспомнить конкретных коллежанок. Дякую вялікі, Вікторыя, за тое, што прыйшлі ў наш эфір, падзяліліся вынікам вельмі важнага даследавання. Дякую вам вялікі. Дякую, Ганна. Гэта была дактаранка фемінісцкіх і гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей. Усяго найлепшых. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года. Але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі 2 нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, ды хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды «Вялікага княства», «Старажытная земля», музыка «Вялікага княства Літоўскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога «Франак», заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся са спантаннага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сердзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выстаўляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расстаўляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед з Дмітра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэўш Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў: «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – заўтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго ўсім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў». Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое у дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёзная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991 і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічная. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голас.